سورته هود دولسمه پارا یو کم او یا نمبر آیات دی 69. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء. قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنين. سورة هود کې بیان د سلوړو مسلو. یو مسلوه العبادت لله وحده چې عبادت صرف سو صرف د یو الله او کې. دویمه مسلوه عالم الغیب پټو سيزونو یو الله او غړي. او دریمه مسله ترغیب التبلیغ چې دا بیان د انبیاء علیهم السلام دعوت خلقو ته ورسوي چې خلقو تر سينو په دې به تکلیفونه راځي پاغي به صبر کې. پاوله مسله چې عبادت د الله او کوي پاغي د درو پیغمبرانو بیان ذکر ک نوح علی السلام ویلو الله تعبدو الا الله. هود علی السلام ویلو یا قوم عبد الله مالکم من اله غیرو. صالح علی السلام ویلو قال یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره. اورستو بل واقعا د شعیب علی السلام راضی یا قوم عبد الله. بیا د محمد صلی الله علیه الغیب پپټو سيزونو خبرداري او الله وګنئ. اوس پاغه دو واقع ذکر کئ. یو د ابراهیم علی السلام او بل د لوط علی السلام. ابراهیم علی السلام سره فرشته رااله مسله مې وکړه واپس سلام ورکړه. ابراهیم علی السلام کور تلال اوس خې ولرید کو مخې ته اوته کې هودا چکل هغه خوراک د سخینه نه کاو. ابراهيم عليه السلام ته پړه کې یاره پټکلا پخله او توي زستا سنو یاره دما ناوې من فرشتي یو وګوره پیغمبر د ظاهري د فرشتو د حالت نه خبر نه دی چې دا انسانان دی او کدا فرشتي کاغه ته پته وی چې دا فرشتي نو فرشتي خو خوراک نه کوي وله به ولس خیر تاو. ابراهيم عليه السلام د فرشتو په حالت خبر نو او فرشتي د ابراهیم علی السلام په حالت خبر نشوي چې د دې موږ د پارس خیر ته ویلی به حاضر موږ لسمه کوه تکلیف مکوه مون خوراک نکو. او د ما واقعا د حضرت لوط علی السلام بیانې چې لوط علی السلام سره فرشته په شکل د خيستا الکانو راغلی وي وجاءه قومه یهرون الی نو چاغ سره راله فرشته نو لوط علیہ السلام ته پته نو چې دا فرشتي دی او کدا زما منمان دي. دواړه پیغمبران دي د ژوندۍ او ژوندۍ دي ادمه خام حالت د فرشتو نه خبر نه دي چې دا فرشتي دي او کدا انسانان دي. نو په پټو سيزونو خبردار شوګ دي یو الله نو يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور يعلم مستقرها ومستودعها قل لا اعلم الغيب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ما كنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا ان ربي على كل شيء حفيظ لله غيب السماوات الله لا غيب د اسمانو د براو د خطري انبیاء خبر ندی د مخامه حالاتو د پټو سيزونو نه. نو چې ابراهيم غوندي عليه السلام پیغمبر غوندي خبر ندی چاغه پته کالیف کړه نوړو پیغمبرانو نه ډیر مخکې او الله تعالی نږدې او واتخذ الله ابراهيم خليلا. هغه خليل خبر ندی نور بس خبر شي او دا وی پیر خبر ده پلانې خبر ده جنات دی او دا دی. او بل مسله چې ترغیب تبلیغ او پته سلی واقعا د حضرت موسی علی السلام بیانې چا په میدان ولاله او چغي وي هر قسمته کالیف راځي او پاره صبر کوي نو فلا علک تارکم بازما یوح الیک ها وزایکم به صدر او پاخر کوي الیه یرجع الامر كله وتوکل علی ځان په الله او سپاره تکلیفونه برازي په الله ځان سپاره. د دې ځای نه اوس واقعا د ابراهیم علی السلام بیانې په نفع د علم غیب باندې ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى پتاکی راغلو دا واقعات من بار بار وایو خلاصي وایو چستا سو خزد شي بل د صورت نمخ کې د سبق نمخ کې من مقصد وایو چې د صورت د سبق زمون مقصد دارې د ابراهيم عليه السلام د واقعي مقصد دا دی چې پیغمبر دې ژوندې دې ظاهري د حالاتو نه خبر نه دي د پاره موږ دا واقعیا په نفع د شرف العلم راوړه ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى بالبشرى فتاقي راغلي زمنګ استاذي فرشته ابراهيم عليه السلام تا فزير د بچي باندې دوکم سل کال عمر کلمبه بچی د ابراهيم عليه السلام شوی حضرت اسماعیل عليه السلام 16 کال عمر کې دوکم یا یو کم ننن مثال زاد المسیل لیکلی کلمبه بچی دا شوی ننن مثال او سور الله ته نږدې او ولدا الله خوخنو بعض خلکو یې مړه دا الله خی نشي ځکه چې الله ول بچینه ورکه نو ابراهيم عليه السلام دا الله خی نه چې الله بچینه ورکول نه نه دا الله امتحان دی په بعض مخلوق باندې قالو نو وی دې سلام من السلام علیکم فرشته راځي زمنګ استادی سلام یې پیش کو سلام تو سلامن سلام وایو من سلام سلام یې پیش کو چه بچه دا عذابنا قالنو ابراهیم علیہ السلام سلام و علیکم سلام راتون کی چرازیون آغا بسکے سلام پیش کئے قالنو ابراهیم علیہ السلام سلام و علیکم السلام وما لبسا انجا بعید حنید نو وخی تین نکو راتے و نکلو پاغا وما لبسا وخی تین نکو درنگی تین نکو انجا چراتے و نکو بعید حنیز پاغسخی رد شوی بانی چه ملمه دی راغی نو بیا انتظار مکوا چه دا غستر کی غریب رو باسی حد توڑی ری خره کی ماس پیخیم روٹای پدره بجی خوری او دا ماس خوطن آگا یول بجی دشپی خوری نا نا نا نا دا وقتا وما لبسا انجا بیلن حنیز ملمه را شستر کی برو باسی چه خدا کل بچه رازی کل با روٹای روڑی نا نا فوراً تکی که زکه وغه کټ کړه نو هغه تکي زړ پخې او چې وغه کټ کې او بیا په بو او بولې شی او پای کې پخې نو پای کې بلا ټیم لګي نه ملما زړ بندوبست کواب او بل ته پوسټه مکو دانې تاسو روټه خوړلې جی کنه یخ بکوي ک ګرم بکوي وادواړه کو انجا اول وبرولا او بیا چې راولا او بیا پر سر روټه راولا یخ ک ګرم پمال بیسا انجا پخوا خلقو کې لغوند غیرت او دینداری وا اچانک کې به چیرې هاراغسته وا او ګوت ته پیاله چولیو یا یک ډېر مزه وو د ګولې چي به اوس ټولر سې دی باسي دي اسه ټنګ ته او دغه زونه په کې زیاتی مخامه شوشه دند سنې بیا فمال بیسا انجا شیخ القران الله دې په رحمتونو ریږي مولانا محمد طاهر رحم الله شیخ الحدیث سیب الله دې هغه مو بخي هوې کړه کله سهار د وخت به چیرې راغسته وا یا یو بل ټیم کې چې به راغستوا چې جوش کې هغه بوته چې جوش وي چانک چې جوش کې او هغه ته پیاله شیخ سے بچولو چې باچا سے دا چې را باندې را خولګی دا مال ډېر مزه راکړه او واقعي چې ما و مشکلا ما به وې جدا سم ګبیندې چې بنوا هیڅ مزه وا هیڅ اخلاص وا هیڅ خوندو نن سبا وار سے بس یې دا کداونو کو نبیا بداوی کداونو کو داو ټول شید اخلاص نه وتلی کم یو شید اخلاص سره کاغذ ډیر ساده لوګی کی کاغذ ډیر سادهګی سره پوښی واقعي کای کی کم مزه خوندې چې په جبه باندې یو شی سره کیری پته د اخلاص لګی چې دا شید اخلاص سره ډیر مزه خوند ورکی خلون کی تاسو خون کی تا او چې کله په جبه کی خودې شي نو بیا هم پته د منافقت هم لګی چې دا اسد بیا کارې ری نا اخلاص ځان کې پیدا کې چې چاله د روټي بندوبست کوي رشتہداري نور پروګرامونو زئی یا راځي نو په اخلاص د پاره دی چې دا یو سنت طریقه ده یو من مده استاد مده ملګری مده دوست مده ها ناری نه کې زنانه چاله د پروګرام د روټي کوي نو په اخلاص باندې کوي پای کې با مینې پای کې با خوندي فما لبسا انجاب للحنيز زخپل ماشومان ته موږ چې کم کار کې فایده د اخر ګوره چې فایده د اخر بکرین واکار سره ولې کوي ځکه چې کله یو شی کې فایده د اخرت نه نو هغه کول ورو پکار نه داخر فیده لڑیر کوشش کرو سوچ کرو فما لبسان جا بحل حنیز شیخ الحدیث اللہ دی پر رحمتو نوری گی اغبوی زمال غوال چیزا هر افتہ ستاسو دی اعتراض لے دیر مزا و خوند ستاسو دی خوراک کی ما تا پیخور کے شربادر اجنمیو اٹا کدا خلوی پروگرامو ها اوس بیمار دی دی باجا وڑو او دا شیخ الحدیث سب داغتی نزدی تعلقو اگر ته ویلی وې را د عبد الواحد مولوی صاحب دی د کوټ خوراک مزه کړ ډیر ما خوراکونه کړو خدا سي مزه خون ما زما خولې نه د سکرې سن چې داغه په غذا کې ډیر مزه خون دی ځکه زمنګ اکثر کوشش دی چې د اخلاص سره وشو الحمدلله زمنګ د حرامونو کوشش کوو چې الله موږ د حرامونو بچ کړي ومال بسان جا بعجن حنیزا نو را وخه ته نه کو چرته او کلو پاغس کی حنیری چوی سرا خیرت کا خیر ولریت کا فلما داغه داغه وس کی چا سو وس کی غول وس مناسب پکارم دے اسه خندابم نه کی چ وس د کی او خنداو کی غ پوره فلما استاد چرګو د مئی وس کی او تو لسا کو جواره مخه ته کی دے دا خنه دا هو یو وس رکیږي نو هغه ډیر هغه دا چ وس کیږي دا غی مناسب پکې فلما رآئی دیهم ارکل چویل دی ابراہیم علیہ السلام لاسون دا فرشتو لا تسلو لیهم نکرهم چه نرسید اغی خوراکتا نکرهم ناشنایو گانا غی لرا واو جسا منهم خیفا او یعرالا دا غینا پڑکی یرا زرکی تا یرا راوستی دا پزرکی یرا پتکڑا نو چه پڑکی یرا نو قالو فرشتو بی لا تخف ما یریگا ان اور سنا بشک منګراري ګلیشي قوم دلوت عليه السلام تا پوشه کړ وګورا چې پزړه کې یاره پټکړه نو دا خو ابراهيم عليه السلام په حالت باندې سو خبر شوې فرشتي د زړه په حال فرشتو ته ویلا تخپل کې یاره م پټوا منګ پوي شو چې تا زمنګ نه یاره پټکړه وګورا فرشتي عالم غیب شو بعض خلک دلته د فرشتو علم غیب ثابت دی اگر ایبانان د قران نه څه خبر دي ها چشمه د قران واچو چې په قران دی الله خبر کی نه نه پسړه کیم ته یارا پټکلا القران یفسر بعضه بعضا قران د یو یو تفسیر په بل ځای په آیات باندې کوي سورته حجر 250 آیات وګورئ ال تاسو یې انا منکم وجلون فخلی ورته وی انا منکم وجلون زستا سنوی یرید ما انا ادخلو علیه فقالو سلاما قال انا منکم قال ابراهیم علیہ السلام انا منکم بشک منگ ستا سنوی یریدو دا تا سنو منگ وی یریدو تا سوال زما خوراکو نکا نو قالو وی فرشتو لا توجل ما یریگا لا توجل انا منکم وجلون دا یاد به څنګه چې حفظ یادې قران دا سي یاد کړي علم مزه کوي بیا بعض قاریانو حفظانو یاد کړي خو په مقصد او په دې طریقه خبر نه دي غریبانو ان منکم وجلون بشک من تاسو نه ويریدو پخلی ورته وي دا نه چې هغه عالم الغیب وي دې دې په تدغ آیات لګې وا او جس منهم خیفا او پټ اکړه دا غې نه پړې کې یاري لرا وجسل کرات لل او پخلی مرتوی ان منکم وجلول من ساسو نو یریدو نو قالو او فرشتو دانه چې فرشتي عالم الغیب وي فرشتو ورته وی لا تخف مې یریګا لا توجل مې یریګا ان ارسلنا الى قوم لوط بشک موږ را لګلی شو قوم دلوط علی السلام تا دلوط علی السلام په قوم باندې الله را لګلی او عذاب په الله را لګي موږ ته ویلی عذاب ته متوجه کړي وامرأته اخذت قائمه ولالوا فضحكت په خندا شو فبشرنا نزیر ورکو منگا غیتا پی ساق علیہ السلام او رسول ساق علیہ السلام نا پی یعقوب علیہ السلام بانی نو داموز یو مشکل لے خزے والال و بلک بلک پخندا شوا نو دا غزے کی یو سلے ادری یو پخندا شی دے گیر سر اسے بیسا نو دا بیوقوب سر کار نرے نا خندا رازی دا وجی دا لی دلو یا دا اوری دلو دا امر عجیبا نا یو عجیبا خبر واوری عجیبا کارو وینی نو په خندا شي نو دا واجب نه واسه پلک پلک په خندا شو او ساره خوډی رو خيار بي بي او ډيره خيسته هم وا نو هغه دا به وقفتوب کار کړه څنګه کوي اصل مقصد دا دی هنو تفسیر منګه بیا دوره تفسیر کې کو خلاندا خزه داغه ولاله وا ابراهيم عليه السلام چې لوخي کوړه یوړو نو لوخي بالکل ډک پډکلا او خیاره خزه شي نو فورن لوخي د ملمه وګوري چې ډک راغلی کته شخوراک کړي کنه دې کړي خوراک وای نه کوي و ته پوسو کا طالب مدالو خې راغله ول خوخې نه داسې چې بیا ول بل څه بندوبس وکړو نو ابراهيم عليه صلوات و سلام د صدا پتن کې چې استاد طالبان دا شیخ واده زمړه پرېدا نن ته پوس پکار دې چې دا خوراک نه کوي واپس کیږي څه وجه ده ها نو هغه بیا را څه وجه به یې کې دې چې هغه زمانه کې بچي چا دا چا خوراک نه کاو نو داغه د مرګ پته مو مرګ هغه به وجه نو خدای سره غم شي ګینه دا زماده خاونه مرګ په سر راغلي نو چې هغه وته دا ابراهيم عليه السلام نو دا مصلا روانه شو او دې دروازې سره خوا کې د خلکو سي ډیوډي لکه دا اوس ګیر سره راکن یو داسې زیره نو دا غږه کې سره ودو دغه ډیوډي سره قدرت دا چې وارو که زماده خاونته دا منمانه سوې نو هغه ورتوي چې مون خوراک نکو مون فرشتي یو او الله راجیګیلیو تعالی په زیری ده بچی باندې الله تعالی بچی درکې نو ته خواغه ولاړه و امراته خدای دا هو ډیوډي سره ولا فز و حکت په خندا شو ولی په خندا شو د وجد اورېدو دا غزیر خپل نو امر عجیبه خبره واوریده نو داغه د وجد څه شو په خندا شو اوس پوه شئ کنه خدای دا قائمت ولاړه و ساده بیبي فز و حکت په خندا شو د وجد اوریدلو دا غزیر د خپل بچی اسحاق علی السلام علی الله ورکو ساده لا او هاجر بیبی لا اسماعیل علی السلام ملاو شو وبشرنا بهسار او هاجر بادشاہ په خدمت کې ساده لا ورکړی وا چې داستابه خدمت کوي او یا لوروا یا وینځوا د بادشاہ او هغه ساده بیبی بیا ابراهیم علی السلام ته هغه هاجر بخشش کړی وا نو ایس لري نکاح کړي وا او داغه په نکاح کې راغلي وا او مم ورای ساق او رسول ساق عليه السلام نو يعقوب عليه السلام قالت نوې دې خزه ساره يا ولتا افسوس ال دو وانا جوزون دا دې سخزه ته پوسو کړه چا نه چې ترجمه کوم دا آیات ماته دا اولګه ماته ځه قالت نوې يا حيو مولات ویلی شو نو سملې یره وای دا کنه داسې بس اخوا دې خو یا پرسته به پوهې نو قران ویلی نو قران خو دروغ نه وي پوهې وینا پوهې نه وي ته پوهې نه قالت یا وی لتا افسوس ال دو زب اوږوم بچي او زم بډای وا ذا بالي شیخ او دا خاون زما دې بډا ان ها ذا ل شی اونجی بشک دایو بډا والی کی بچي ور کول دایو شی دی عجیبا زمون ماشاءالله زمن حافظان قاریان قران هم زده کوي ترجمه هم زده کوي مقصدونه هم یادای بعض د مبتدئین او مدارسی صرف هغه قران یاد کړي نور په مقصد دی پوهنی چې دې سم مقصد دی اسی هغه د توتیغونو قران یاد کړي چې دې سم مقصد دی سره دینا چې قران به یاد او شرک بکای ان هاذا لکه یو سړی سره د بل پرشر دوای موجود او بل پرشر دوای راچي بل پرشر عائشه مرشینو د سره قران نسخه موجود ده خو په پوهه نه ده استعمال کې نه راوړي کنه نو سره داغه نه مشرک ده او جهنم ته روان ده ان هاذا ال شی عجیب یقینا دا یو شی دی عجیبا کم شی په دې بوډا واری کې بچي اور کول قالو نبی تعجبین من امر الله اتعجب کې د حکم د الله نه رحمتونو د الله دی برکتونو د الله دی پتا سو اهل البیت یا اهل البیت ای خاندان د کوروالو یا اهل البیت چ کم کور کې دادری سيزونه کنه هغه د امن کور یو سلام مخکې تیر شو سلام یو رحمت الله او درې مبارکاتو سلام چې ټول جوړ جوړوي بیماران کور کې سوکني نو کور د امن وي او دیم رحمتونه د الله دی چې خوراکي خوي سکا کې خوي کور خپل وي ارس خپل وي چاته ضرورتونه نه پایې کې الله ولار سور کوي او درې مو برکاته او بیا خیر او برکت هم الله پای کې چي خیر الک وي بس یا لګ دانی می اغسته او الحمدلله کار چریږي ها لګ ګوله می اغسته او کار چریږي لږ سيزونه پای کې الله خیر اچي خیر او برکت دیتا وي الله د زمنګ سيزونو کې خیر او برکت واچي انه حمید مجید بشک د الله د استایل شوی او لایق د بزرګي ولما ذهبان ابراهیم مرور کله چې لاله ابراهیم علی السلام نه یرا وجاءته البشرا اورال اغه تزیره راغ معنا د الله چې د زیر خپې وي جاء په معنا د احکار کېدل سره وجاءته البشرا احکار شو ابراهیم علی السلام تزیره په بچی باندې یو جادلونا چې خبره کول موږ سره بحث کا موږ سره فی قوم لوط په اړه د قوم د لوط علی السلام کې یو جادلو په معنی د بحث او د خبرو کول سره یو متجدو سورته نه نه سورته نحل کې غالبا راضی آخر کې یا حجر دے د خپل نفس سره په جګړه کوي سورته نحل نحل یوصل یولسم آیات سوالسم اپارا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها پاول چرا بشی هر یو نب جگل بکی د خپل نفس سرا نو اللہ سنو با اللہ سنو خپل تکی نا خبر بکی لا سنو د نورو لا سنو سرا چتا سوالی پا منگوائے لما د سوالی پا صورت حامیم سجدہ کی راجی گنا لما شهد تو مالینا ولی گوائی کوئی تاسو پا منگ باندی ناغی بسوئی اندامون نور اندامونو تا انتوکن اللہ اللذی انتوکا کل شین اللہ ویلی دی چه خبری ہو کئی نو دا جگر دی خبری کول جگر پا خبری جگر فمانا دا خبرو سرا بحث کولو سرا ان ابراهیم بشک ابراهیم دانا چا انبیاء جگر کئی دا فرشتو سرا بحث خی خبری اتر کئی ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام له حليم ډير صبرناک او واهون ډير عاجز کونکي او ډير عاجزو ډير محتاج ومني ابراهيم ګرځیدونکي والله تا نوې مونږه ابراهيم عليه السلام ارزان هاذا اعراض وکد داس بحثنا انه يقينا شاندار يقينا د کم بحثنا د داس بحثنا چیرا تاسو په سر اغلی یو التبس کوینا دلوت علیہ السلام په قوم باندې الله او امار علی گری دی انه یک نشان دار قد جا تا کی راغلی عذاب در رفت صاف دی و انه بشک دی چی دی آتیم راتون کې ردی دا عذاب غیر مدول چنو بی واپس کرے شوی دا زما قانون دی